सब जग जानी करूं प्रणाम जो जुग भरनी आप सब के रूप में अभिव्यक्त भगवान के चरण कमलों में नमस्कार। एक आदमी चला जा रहा था कहीं, उसे एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया तो वो उसमें घुस गया और घुसते अंधा हो गया। अब उसे न रास्ता सूझे न कोई बताने वाला, भटकता है, भूख प्यास से व्याकुल है, कहीं छाया नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, परेशान है, बड़ा दुखी। एक महात्मा मिले, महात्मा ने दुखी देखकर कहा, उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा, भाई तुम तो बुरी तरह फंसे, इसके अंदर जो घुसा रहता है वो अंधे ही रहता है और इसमें सिर्फ एक दरवाजा है, बड़ा लंबा चौड़ा घेरा है, ये प्राचीर जो है इसकी है बहुत लंबी, लाखों कोसों की, हमारे यहाँ कहते हैं 84 लाख योनियां, 84 लाख कोस की ये एक दीवार है, प्राचीर है, उसमें एक दरवाजा निकलने का है। तुम घुस गए अंदर, अंधे हो गए भैया। तो उसने कहा, मैं महाराज बड़ा परेशान, बड़ा दुखी, किसी प्रकार से मैं घर पहुंचूं, मेरे आंख आ जाए, आप उपाय बताओ। तो महात्मा ने करुणाग्र होकर के कहा, भाई उपाय और तो कुछ है नहीं, दरवाजे तक पहुंच जाने की हम तुमको उपाय बता दें, दरवाजा आके निकल जाने, देखना कहीं फिर दरवाजा छूट न जाए, फिर वही घेरा मिलेगा। तो कहा, महाराज इतना दुखी और फिर कहीं दरवाजा छोड़ूंगा मैं, एक बार मिल जाए तो तत्काल निकल जाऊंगा। महात्मा ने उसके एक हाथ में लाठी दी और दूसरा हाथ दीवार के लगा दिया, दीवार के हाथ लगाए चले चले, जहां दरवाजा आएगा वहां पोल आएगी, तो दीवार पर हाथ रहेगा नहीं, पोल में चला जाएगा। पोल में हाथ जाती समझ लेना कि दरवाजा आ गया, चट से निकल जाना बाहर, कहीं देर कर दी तो मुश्किल होगी। उसने कहा, अब देर वेर नहीं करूंगा, हमारा दरवाजा एक बार हाथ हो जा, दीवार के हाथ लगाए चलता रहा, दरवाजा आने को था, समीप बिल्कुल पहुंच गया, निकलने ही वाला था, उसके सिर में थे दाद, दाद में खिंचाहट शुरू हुई। एक हाथ तो लाठी से रुका था, खाली हाथ था वो दीवार पर था, उस खाली हाथ से उसने खिंचाना शुरू किया, थमा नहीं, जितनी देर खुजलाते हुए छह गए होता तो बारू से थमा नहीं, चलता रहा, दरवाजा निकल गया, फिर वही बात, फिर वही घेरा, फिर वही दिक्कत। ये दृष्टांत है एक महात्मा का दिया हुआ। वो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का जीवन इस प्रकार का है जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है, इस दरवाजे में आकर अगर खाज खुजाने में लग गए, दाद की खाज, दाद वालों को अनुभव होगा कि जब खुजलाते हैं बड़ी मीठी मालूम होती है, बड़ा सुख मिलता है, पर जब उसमें से वो मवाद निकलती है तब बड़ी जलन होती है। विषय इंद्रिय संयोगात यतदग्रे मिथोपम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसम स्मृतम। भगवान ने तो विषय सुखों को जहर बताया है। वो कहते हैं कि इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग होने पर जो सुख मिलता है वो सुख उस समय मालूम होता है अमृत के समान। ये तो अग्रे मृतोपमम, अग्रे अमृतोपमम, अमृत के समान प्रतीत होता है, भूल जाता है आदमी उस सुख में। परंतु जब उसका परिणाम सामने आता है, परिणामे विषमेव, परिणाम में वो जहर का सा काम करता है। जहर एक बार मारता है, बड़े से बड़ा जहर अगर मनुष्य खा ले तो एक बार मरेगा। पर ये मीठा विष विषय का इतना भयानक है, खाने में मीठा लगता है पर न मालूम कितने जन्मों तक मारता रहता है। तो प्रमादवश मनुष्य जब विषयों में लगा रहता है तब संत लोग भगवान दयालु होकर चेतावनी देते हैं कि भाई जरा चेतो। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प जंत ही दुखदाई। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प जंत ही दुखदाई। पलट सुधाते सठ विषले नरतनु पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषले ताही कबहु भल कही न कोई, गुंजा गही परस मनी खोई। जो न तरे भव सागर ही नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंद मति आत्महन गति जाए। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूले नन भस्वसे ऋतम पुमान भवाभ्यम न तरेत सात्मा। इसी का अनुवाद है। भगवान दया करके करुणा करके जब जीव को अत्यंत दुखी देखते हैं तो कर्मों का चक्र दया परवश कुछ बदल के उसे मनुष्य बना देते हैं। कबहू की कर करुणा देही देत ईश बिनु हेतु सनेही, और मनुष्य बनाकर बता देते हैं। गर्भोपनिषद में और पुराणों में भी इस प्रकार की आख्यान आते हैं कि ये गर्भ में जीव विवेक को प्राप्त करके भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज अब की बार निकाल दो, फिर माँ के पेट में नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं फिर भूलेगा, भूल जाएगा तू विषयों में जाकर। बोले नहीं नहीं, इतना कष्ट पा करके अब नहीं भूलूंगा। मानव देह मिलता है और यहां आकर मनुष्य उसी भ्रम में भूल जाता है, उसी चक्कर में पड़ जाता है। वो कहते हैं कि शरीर का फल विषय नहीं है। ये जरा कठिन बात तो मालूम होगी, पर सच्ची बात यह है, मनुष्य की मनुष्यता तभी प्रारंभ होती है जब उसका जीवन भगवान के अभिमुख होता है। जिस मनुष्य का जीवन भगवान से विमुख है वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो पशु है या पिशाच है। अभावा तो वो है ही, ये नर नरक रूप जीव थ जग भव भंजन पद विमुख अभागी। जो भगवान के चरणार बिंद से विमुख है वो मनुष्य अभागा तो है ही, वो नरक रूप है। यहाँ वो नरक की यंत्रणा सहता है, चाहे नरक में न पड़ा हो, उसके अंदर हृदय में नरक की आग धधका करती है। ये अब सबका अनुभव है। और उसके समीप जो आता है उसे नरकाग्नि प्राप्त होती है। मनुष्यता तो नहीं प्राप्त हुआ हो, मानव में और पशु में अंतर क्या है? इंद्र से गंधर्व ऋषि ने कहा कि तेरे में और कुत्ते में क्या अंतर है बता, कुत्ते में और तेरे में क्या अंतर है? तू स्वर्ग के देवत प्रासाद में शची के साथ रहता है, कुत्ता अपनी घूरे पर कुतिया के पास रहता है, तेरे में उसमें अंतर क्या है? गाय घास खाती है, कुत्ता मांस खाता है, सुअर बिस्ट्रा खाता है, हम लोग अन्न खाते हैं, पर भूख की तृप्ति और जीभ का स्वाद स्वाद सुख सब को एक सा आता है। तो कुत्ते में और सुअर में, गधे में और हमारे में अंतर क्या? यदि हम उसी प्रकार से कुत्ते सुअर गधे की भांति लगे रहे इसमें विषयों के संचय और उपभोग में, तो उस कुत्ते में और हम में अंतर क्या है? बल्कि एक अंतर बताया तुलसीदास महाराज ने, अंतर बताया वो अंतर कुछ विशेष बताया। ये विवेक को बुद्धि को पशुता में लगाने वाला पशु जो है ना, मनुष्य पशु, ये मानव पशु, ये उस पशु से कहीं अधिक हानिकारक होता है, अधिक निम्न श्रेणी का होता है। वो पशु, वो तिर्यक योनि का जीव, वो हिंसक जीव इतना पाप नहीं कर सकता जितना पाप बुद्धि का प्रयोग करके विषय कामुक मनुष्य करता है। इतने कारखाने किसी पशु ने नहीं बनाए, अणुबम हाइड्रोजन बम किसी पशु ने नहीं बनाया, कसाई खाने पशु ने नहीं खोले। कि सारा काम मनुष्य की बुद्धि करती है उल्टी होकर। तुलसीदास महाराज कहते हैं, तिन्हते खरसु करस्वान भले, तिन्हते खरसु करस्वान भले, जड़ता बसते न कहे कछुवे, जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जिनके मन राम सो नेह नहीं, सो सही पशु पूछ दिखान न द्वय। जननी कत भार मुई दस मास, जननी कत भार मुई दस मास, भई किन बाझ गई किन च्वय, जरी जाहू सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। जरी जाहू सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय। तिन्हते खरसु करस्वान भले, उन मनुष्यों से पशुओं में भी केवल उन पशुओं का नाम लिया जो नीचे माने जाते हैं। कहीं गाय का नाम लेते, घोड़े का, हाथी का नाम लेते तो पशुता में भी जरा श्रेष्ठता आती। वो कहते हैं खर सूकर स्वान भले, खर कहते हैं गधे को, सूकर कहते हैं सुअर को और श्वान कहते हैं कुत्ते को। कहते हैं उन मनुष्यों से गधे कुत्ते सुअर अच्छे। क्यों अच्छे हैं? उन बिचारों को बुद्धि का अभिमान नहीं, जड़ता बसते न कहें कछुए। मनुष्य तो अपनी बुद्धि के घमंड में, अपनी मानवता के गर्व में न मालूम क्या क्या बकता है। वो बेचारे पशु गूंगे जड़ता बस कुछ कहते नहीं, पड़े रहते हैं। परंतु ये मानव बहुत बोलने वाला मानव यदि भगवान के प्रेम से रहित है, जिनके मन राम सोने नहीं, जिनके मन में राम से प्रेम नहीं, वे मनुष्य इन गधे कुत्ते सुअर से बदतर हैं। हैं तो पशु ही पूरे, पर इनमें इनके रूप में भी दो बात की कसर है। सो सही पशु पूछ बिखान न दे, विषाण कहते हैं सींग को, दो सींग नहीं है और एक पूछ नहीं है, है तो पशु ही। तो जननी कतभार मुदस मास, ऐसे पशु को गर्भ में रखकर 10 महीने तक माता ने भार क्यों सहा। कुशदास जी महाराज अफसोस करते हुए कहते, अच्छा था ये न पैदा होता पृथ्वी का भार, 10 महीने तक माता ने उदर में रख करके ये बोझ क्यों सहा, भई किन बांझ, वो मैया बंध्या बांझ क्यों न रह गई, गई किन चवे, उस माता का गर्भपात क्यों हो गया जो ऐसे पुत्र को जन्मती। फिर कहते महाराज जन्म हो ही गया तो उस जीवन में आग लगा दो जो जीवन तुम्हारा न बन जाए, जरी जाओ सो जीवन जान के नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन भय, तुम्हारा न होकर जो जगत में जीना है उस जीवन में आग लग जाओ। तो मानव जीवन की मानवता की सिद्धि इसी बात में है कि मनुष्य भगवान की ओर लगा कि नहीं, अगर नहीं लगा भगवान के अभिमुख, यदि मनुष्य के जीवन की गति नहीं हुई तो ये मान लेना चाहिए और है यही बात कि वो मानव रूप में एक विकट पशु है। पशु उतना संसार का बुरा नहीं करता जितना ये मानव पशु करता है। मानवता की सिद्धि भोगों में नहीं, विषयों में नहीं, पद में, अधिकार में, रुपए में, प्रतिष्ठा में, नाम में, धन में, भोग पदार्थों में नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो राक्षसों के पास भी होते थे, इनके द्वारा मानव की मानवता नहीं, महत्ता तो है ही नहीं। नचिकेता ने कह दिया यमराज सिंह के, महाराज ये सब बड़े भारी भोग जो आप मुझे दे रहे हैं ये आप अपने पास रखिए, मुझे तो आत्म तत्व बताइए, मरने के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है ये बताइए। तो यमराज ने सराहना की कि भाई तुमने श्रेय के लिए प्रेय को त्याग लिया। कठोपनिषद की कथा है ये, दो चीज है, एक प्रेय एक श्रेय, देखने में प्यारी लगे और परिणाम में मारने वाली हो उसका नाम प्रेय, और देखने में कैसी लगे परिणाम में महान महान आनंद शांति प्रदान करने वाली हो उसका नाम, वस्तु का नाम श्रेय। तो मनुष्य को होना चाहिए श्रेयोभिमुखी, श्रेय की ओर जाने वाला। यहाँ का कोई भोग यदि श्रेय में बाधक हो, तुलसीदास महाराज इतने कड़े शब्दों में कहते हैं, जड़ो सुसंपत्ति सदन सुख पूर्दमात पितु भाई, सन्मुख होत जे राम पद करतन सहज सहाय। जो भगवान के सन्मुख होने में सहायता नहीं करते, उन सुसंपत्ति सदन सुख सूर्द मात पितु भाई सब में आग लग जाए। बड़ी कठिन बात कहते हैं, इतने कड़े शब्दों में बोलते हैं संत, तो वो संत इसीलिए बोलते हैं कि वो सुख, वो समृद्धि, वो आत्मीयता, वो प्राणी पदार्थ किस काम के जो हमें भगवान की ओर से हटाकर नरकों में ढकेल दें। मित्र वही तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण थे प्यारो जासो हुए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। वही हमारा पूज्य है, वही प्राणाधिक प्रिय है, वही सब प्रकार से हमारा हितैषी है, जिसके संग से हमारा जीवन भगवान की ओर लग जाए। सिद्धांत है ये, भगवान की ओर लगाने वाला दुख भी परम सुख है, विपत्ति भी परम संपत्ति है, शत्रु भी मित्र है, और भगवान से हटा देने वाला मित्र भी शत्रु, भगवान से दूर करने वाली संपत्ति भी विपत्ति, भगवान से दूर कर देने वाला सौभाग्य भी दुर्भाग्य। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? मानव जीवन प्राप्त हुआ, भगवान को पाने के लिए प्राप्त हुआ, और वो भगवान को न पाकर, भगवान की ओर न लगकर भोगों में लग गया, और पशुओं के भांति, पिशाचों के भांति रात दिन भोग में लगा रहकर मर गया वो मानव। बड़ी भारी विफलता। भगवान ने कहा, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। बड़ा सुंदर जहाज ठीक जल्दी से पार उतार दे सुकरता के साथ, ऐसी बढ़िया नैया, ये मानव देह बड़ी दुर्लभ। भगवान ने कहा ये सुलभ हो गई, दे दी गई। गुरु कर्णधारम, रास्ता बताने वाले गुरु, ये भी प्राप्त हो गए, और मेरी अनुकूल हवा, ये मेरी कृपा रूपी अनुकूल वायु भी प्राप्त हो गई। इतने पर भी जो मनुष्य नहीं तरता, अपमान भवाभिम न करे, इतने पर भी जो भवसागर से नहीं तरता, आत्महा वो आत्महत्यारा है। तो मनुष्य की, मनुष्यता की सिद्धि भगवान की ओर लगने में है, संसार के भोगों की प्राप्ति में नहीं। नहीं, संसार के भोग, संसार के भोग पदार्थ यदि सब के सब नष्ट हो जाएं, प्रलय हो जाए सबकी, और बदले में यदि भगवत की ओर चित्त वृत्ति लगने का अवसर प्राप्त हो जाए, तो बड़ा सौभाग्य, इससे बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं। विपदो नहीं विपद, संपदो नहीं संपद, विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, भगवान का विस्मरण ही परम विपत्ति, और भगवान की स्मृति ही परम संपत्ति। तो भगवान को भुला देने वाला जो कुछ भी है, वो सारा का सारा हमारे लिए त्याज्य है, और भगवान को याद करा देने वाला जो कुछ भी है, वो देखने में चाहे कितना ही अप्रिय हो, वो हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। कुंती ने, भगवान जब जाने लगे द्वारिका, तो भगवान ने कहा, अच्छा भुआ जी, कुछ कोई चीज आपको चाहिए? भतीजे रहे बड़े स्नेह से, तो भुआ जी ने क्या मांगा? क्या सोचिए, भगवान से क्या मांगा? साक्षात भगवान से क्या मांगा? विपद संत न शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। भगवान, हमें तो आप जब कुछ देना चाहो तो विपत्ति ही दो, जहां जहां कुछ देना चाहो, शश्वत सदा सदा हमें विपत्ति प्राप्त होती रहे। भगवान, विपत्ति प्राप्त होती रहे क्यों? सिद्धांत की बात है ये, विपत्ति भी संपत्ति है। कैसे विपत्ति प्राप्त होती रहे मुझको? क्यों? भवतो दर्शनम यत्स्यात्, उस विपत्ति में आपके दर्शन होते, और आपके दर्शन से जगत का बंधन कट जाता, अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भव हो जाता है आपके दर्शन हो जाने के बाद। इसलिए भगवान हमें विपत्ति दे, विपत्ति के को मांग कर लेना, ये कितनी बड़ी सावचेती, कितनी बड़ी सावधानी और कितनी बड़ी बुद्धिमानी है, कहीं फंस न जाए कुंती देवी, कहीं फंस न जाए, इस डर से कहती है कि भगवान विपत्ति दो। ये एक सिद्धांत है, कठिन चीज है, और ये उसको कहना चाहिए जो विपत्ति में पड़ा है, तब उसका कहना सार्थक होता है। विपत्ति वास्तव में भगवान कृपा करके भेजते हैं। संसार के दुख जिनको प्राप्त हैं और जिनके पास संसार के सुख हैं, उन सुख वालों को तो ये चाहिए कि अपना सारा सुख उन दुखियों को बांट दे। सुखियों के पास जो सुख की कल्पना है वो दुखियों की अपेक्षा से है। दुख न हो तो सुख की कोई कल्पना नहीं है। तो दुखियों का जो दुख है वही सुखियों का सुख है। इसलिए सुखियों को तो ये चाहिए कि अपना सारा सुख जो दुखियों से उधार लिया हुआ है ब्याज समेत उनको वापस कर दे, उनका तो ये काम। परंतु जिन पर दुख है आध्यात्मिक नजर से, वो लोग क्या देखें? वो देखें कि ये दुख के रूप में, विपत्ति के रूप में भगवान हमें अपनाने के लिए आए। विषय विषयान विषवत्य जय कहा अष्टावक्र जी ने, विषयों को विष के समान त्याग दो। और यदि कहीं विषयों का त्याग हो जाए, ये विषय न रहें चले जाएं, तो विष उतरा न, विष गया न, तो विष जाने के बाद सांत्वना मिलनी चाहिए, मन में शांति होनी चाहिए कि एक बड़ी आफत कटी। मेरे इस कथन से जिनके पास बहुत सांसारिक सुख हैं या जो चाहते हैं वो नाराज ना हो, उसकी भी सार्थकता है, वो बताऊंगा। पर जिनके पास दुख है, अभाव है, धन नहीं, सम्मान नहीं, घर में कोई पूछता नहीं, कोई ममता नहीं करता, सब घृणा करते हैं, शारीरिक सुख नहीं, खाने पीने को उत्तम पदार्थ नहीं, इन्हीं का नाम दुख है। दुखों की हमने कुछ ऐसी ही एक कल्पना कर रखी कि जहां ये चीजें ऐसी हैं वहां दुख, और जहां नहीं है वहां सुख, जहां है वहां प्रिय, जहां नहीं है वहां अप्रिय, ये हमारी एक कल्पना है, इन्हीं का नाम दुख है। पर ये सब दुख अगर किन्हीं को प्राप्त हो और वो अगर भाव से अपने ये समझ ले कि भगवान ने कृपा करके, भगवान ने बड़ी दया करके मुझे अपनाने के लिए और इस विष बेल से हटाने के लिए ये भगवान ने इस विष की बेल की जड़ उखाड़ दी है, ये अगर मान ले तो उसको कितना सुख होगा। सच्ची बात है, जो सुख भोग में है वो तो केवल सुख की कल्पना है, दुख में सुख का बोध है। और जो सुख भोग त्याग में है, वैराग्य में है, भगवान की सन्निधि में है, उस सुख की किसी विशेष सुख के साथ तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। तो कभी कभी अपने मन में ऐसा आया करता है कि भाई जिनके पास विषय नहीं है, भोग नहीं है, वो वास्तव में भाग्यवान है, भगवान ने कृपा की है उन पर, अपनाया है उनको, उनको गले लगाने के लिए भगवान ने जो बीच का व्यवधान था उसे हटाया है। ये जगत की संपत्ति और जगत का सुख, ये विषय सुख, ये सच मानिए, ये भगवान के साथ मिलने के बीच में एक आवरण है, एक व्यवधान है, एक बाधा है। इस बाधा को जो मन से हटा दे और प्राप्त हुई तमाम विषय सामग्री को भगवान की पूजा का साधन बना दे, वे पैसे वाले, धन वाले, विषय वाले भी भाग्यवान। सच्ची बात है। कड़ी बात है महाराज, क्षमा कीजिएगा, जिनके पास संसार का सुख है, वैभव है, और वो भगवान में नहीं लगा है, भोग में लगा है, तो वह अभागे हैं और नरकों में जाएंगे, ये शास्त्र कहता है। जिनके पास जगत का सामान सुख है, वो यदि भगवान की सेवा के लिए है, तब वो सार्थक है, उसके द्वारा उन्हें पुण्यों की ही नहीं भगवान की प्राप्ति होगी। और जिनके पास नहीं है वो जो उनके लिए रोते हैं और तरह तरह के पाप करते हैं वो भी नरकों में जाएंगे, यहाँ दुख भोगेंगे। और न होने पर जो भगवान का आशीर्वाद मानकर, भगवान की कृपा मानकर, भगवान के भजन में लग जाएंगे ये समझकर कि भगवान ने बड़ी बाधा हटा ली, वो भगवान को प्राप्त करेंगे। भगवान को प्राप्त करने में धनी और निर्धनी का सवाल नहीं है, सवाल भाव का है। परंतु विषय सुख जो हैं ये भुलाने वाले हैं, भुलाने वाले हैं। एक हमारे मित्र एक धनी हैं, बहुत पहले उनका दयालु स्वभाव था। जब बहुत धन बढ़ा उनके पास तो गरीबों का मिलना जुलना बंद हो गया उनसे। गरीब उनके पास जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। फिर कुछ पासा पलटा तब फिर वो बात याद आई कि गरीबों से मिलना चाहिए। वो है ना, वो बीच की जो स्थिति थी वो यद्यपि थी बहुत अच्छी सांसारिक नजर से, परंतु उसमें सात्विकता का, सद्गुणों का, सद्भावों का नाश यदि हुआ, यदि भगवान की विस्मृति हुई तो वो अच्छी गति नहीं। तो तुलसीदास महाराज ने तो 5 बात कही, ये 5ों नहीं चाहिए। चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बधाई, ये 5ों नहीं चाहिए महाराज। वो अच्छी गति कौन सी जो भगवान से अलग कर दे? वो अच्छी बुद्धि कौन सी जो भगवत प्रेम न प्राप्त करवावे? वो संपत्ति कैसी जो भगवान को भुला दे? वो रिद्धि सिद्धि कैसी जो भगवत प्रेम में बाधा कर दे? और वो विपुल बड़ाई महान यश कैसा जो भगवान से अलग कर दे? इस नाम रूप की कीर्ति